Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Historyczny centr Horada, Stary Zamak i szmatlikie architekturne pomniki. Horad na biegu Niomana Harodnia zjawiająca kulturnej stolicy Białorusi. Anna Piotrowska, ja witaju pieradacze pod znakiem Pachoni. Сёння скажам менавіта пра каралеўскую гародню. Пагаворым таксама пра ксяндза Яна Семашкевіча, які доўгі час вёў душпастырскую дзейнасць на прыходзе ў Міхалове. Але пачынаем ад культурніцкіх паведамленняў. Заўтра ў комплексе школ з дадатковым навучаннем беларускай мовы імя Ярослава Кастыцевіча ў Бельску Падласкім адбудзецца падвядзенне школьнага навучальнага года. Пачатак 18 гадзін. У суботу в Залуках отбудется традиционная купальня «Купальночка». У программе мишиншим обрат пускания в Янку на воду, концерты коллективов, сполученные с юбилеем коллективу «Калина». Початок 18 годин. Так само в суботу в Ляневе, что в гмине Чижи, пройдет фест «Купалинка». Початок 18 годин. А зараз переходим до нашей первой темы. Гэта адзін з самых старэйшых горадаў Беларусі. Гародня ў гэтым годзе з'яўляецца культурнай сталіцай Беларусі. Гістарычны цэнтр горада, стары замак, Барысаглебская калорская царква ды шматлікія помнікі архітэктуры прыцягваюць многіх турыстаў. Самыя жыхары гародні таксама ганарацца сваім горадам. Вельмі шмат мерапрыемстваў на гэты год запланавалі. Надзея Вашкевіч, карэспандэнт настаўніцкай газеты. Апошнім можна ўзгадаць гэта фестываль нацыянальных культур, які ў нас праходзіць адзін раз на два гады, і гэта быў юбілейны 10-ты фестываль. Гэта такое святочнае мерапрыемства, якое радуе і гарадзенцаў. Нам прыемна, калі да нас яшчэ прыязджаюць суполкі з розных куткоў Беларусі. Тады цікавіць джазавы фестываль, і я бачу, ўжо афішы ёсць гэтага фестывалю адбудзецца. Фестываль Тызенгаус – гэта фартэпіяннай музыкі класічнай. Межах роднакультурная сталіца ў нас. Ці ў межах гэтага фестывалю адводзіцца нейкі акцэнт менавіта на беларускую мову? Всё гэта ёсць. Я размаўляю па беларуску, па польску і па расійску. Для мне гэта, ну, звычайная рэч. Таму што я і жыву, і працую, і маю сяброў, з якімі мы можам так размаўляць на розных мовах. А ў нас у Гродні ёсць праект «Жывая гісторыя». Гэта прапанавалі студэнты Купалаўскага універсітэта, і зараз гэта такая агульнагарадская праграма. Апошняе мерапрыемства была прысвечана Лізе Ажэшка. Там гучала і польская, і беларуская мова, і руская. Так што для нас гэта не мая цяжкасць. Мы жывём у такім горадзе, дзе гучаць тры мовы. І гэта вельмі добра. Мне гэта падабаецца. Для жыхароў гародні такі статус, як сталіца, ён штосьці значыць. Віктар Парфёненка, сябра таварыства беларускай мовы ў гародні. Я думаю, што людзі ўнутрана мусяць неяк мяняцца, бо сапраўды адчуванне такое ёсць, што частка людзей гэта ўспрыняла абсалютна паважна і ставіцца да такога статусу, як культурная сталіца, як выкліку для сябе асабіста. І таму такое адчуванне ёсць. У грамадстве ёсць розныя сацыяльныя групы, якія па-рознаму ацэньваюць гэтую з'яву. Што тычыцца саміх перамен, вонкавых перамен, то яны ў гародні таксама ёсць. Вонкавыя праявы, так як, напрыклад, шыльды з'явіліся па-беларуску, указальнікі грамадзянкай і лацінкай, якія ўказваюць месца расположэння тых ці іншых архітэктурных помнікаў. Гэта цудоўна, і гэта, дарэчы, частку беларускага грамадства ў гародні сцешыла. Гэта выклікае проста павагу. Безумоўна, ёсць шмат і недапрацовак, але калі казаць пра такія знакавыя недапрацоўкі, то мне тут бачыцца стан з музеем Васіля Быкава. У нас ўжо больш як ўжо гадоў 15 існуе гэты музей, заснаваны дэмакратычным таварыствам ветэранаў вайны. Амаль што ўсе ўжо адышлі. Становішча музея цяжкае. Даводзіцца пастаянна шукаць фундатараў для таго, каб заплаціць за памяшканне. Усе экспанаты не могуць быць выкладзены, шмат знаходзіцца ў сховах, проста ў скрынях, таму што месца недастаткова. Неаднаразовыя звароты як ветэранаў, так і грамадскіх арганізацый, напрыклад, таварыства беларускай мовы звярталася з просьбаю пераглядзець статус гэтага музею, уключыць яго ў дзяржаўны фонд, пакуль што засталося невыкананым. Вось гэтыя просьбы, музей ўжо створаны, ўжо існуе дзясятак год. І людзі туды наведваюць, і школьнікі туды прыходзяць. Проста задача ідзе менавіта пра перавод, так, пра фінансаванне і дапамогу, пэўна. Ну, зразумела, што пытанне аб наданні адной з вуліц Васіля Быкова, гэта ўжо даўняя тэма, якая зноў-такі упіраецца ў тое, што калі Васіль Быков прыехаў пасля вайны і адразу пачаў працаваць тут у розных выданнях, ну, канешне, ў «Гарадзенскай праўдзе», у першую чаргу гэта ў газеце, пісаў тут свае першыя аповесці, фактычна пасляваенныя, нельга абмінуць гэтую асобу. Але для Гародні гэта вельмі важна і паказвае не культурную сталіцкасць, так бы мовіць, не ровень сталіцы, а менавіта паказвае правінцыю, правінцыяльны характар гэтага статусу, ось хаця бы на гэтым. Ці царква мае нейкі ўклад у тое, ці ёсць нейкія царкоўныя выстаўкі, царкоўныя канцэрты, каб паказаць, што культура Гародні ёсць шматбаковая і шматкультурная? Ну, трэба абавязкова сказаць пра фестываль, які кожны год праходзіць у нас, міжнародны фестываль праваслаўных спеваў. Айчыць Вячаслаў Гаплічнік са свята Пакроўскага сабору Гародні. І ў гэтым конкурсе ўдзельнічаюць некалькі дзясяткаў розных калектываў, царкоўных калектываў, хароў з розных дзяржаў, з Польшы, з Украіны, з Румыніі, Сербіі, з Расіі. Пры саборы дзейнічае такая выставачная зала, і кожны месяц там выставляюцца фотаздымкі, карціны художнікаў, мастакоў нашых праваслаўных. Некалькі дзён назад закончылася выстава, прысвечаная барацьбе супраць абортаў. Праблема такая балючая, такую выставу мы арганізавалі. Таксама была выстава, прысвечаная дню абароны дзяцей, каб бацькі выхоўвалі дастойна, каб не здзекваліся. Сапраўды робім шмат чаго, і хапае ініцыятыў, не хапае людзей, якія гатовы былі бы ахвяраваць сваім часам вольным і ўдзельнічаць у гэтых мерапрыемствах і парафіяльных. Горад Гродна натуральна можа быць культурнай сталіцай Беларусі. Віталь Карнялюк, выкладчык Гарадзінскага універсітэта. Не адзін год, а весь час. Можна да бясконца згадваць архітэктуру, гістарычныя феномены, да, Каралевская Гародня, все гэта як бы наш спадчына, і нам ёсць што прадэманстраваць. Але ці універсітэт мае нейкі ўклад, ці студэнты нешта робяць? Мы арыентуем іх на розныя экспазіцыі, ведзем, паказваем, таму што зноў ж, ну, зразумела, што калі год уже год, кумулятыўна, у гэты год больш нейкіх імпрэз, больш нейкіх экспазіцый, адкрыўся ў нас арган у лютэранскай кірхі, падзея вельмі важная. Ясна, што мы студэнтаў спрабуем накіраваць на гэта, каб яны гэта паспелі ўбачыць, таму што гэта вельмі важна. Блукаць у пошуках, у памкненнях і думках сваіх. Гэта час зор, гэта час мар, гэта час выбіраць свой штандар. Гэта час зор, гэта час мар, гэта час выбирать свой штандарт, обудить дотыком, поцелунками в очи омыть. Это час жить, это наш час, этот час закахался у нас. Это час жить, прагнаю дакрануцца да сэрца быцця, і адчуць ток, і адчуць пульс, гэта крык, што жыве Беларусь, і адчуць ток, і адчуць пульс, гэта крык. Ксёндз, доктар і літаратар Ян Шымашкевіч вядомы ў беларускай літаратуры як Ян Кабеліна. Пасля другой сусветнай вайны жыў і працаваў у Міхалове. Пісаў вершы па-беларуску, але на лацінцы, гаворыць доктар Лена Глагоўская. Ян Кабеліна, такі яго літаратурны псеўданім, пасля другой сусветнай вайны жыў і памёр у Міхалове нязбодным. Год смерці 55. Ксёндз Шымашкевіч быў у Міхалове ў гадах 39-46. У Марьянове быў. Якое побач бомблі, нарадзіўся ўвогуле на Віленшчыне, у Лакцянах, у кастрычніку 1883 года, быў на год малодшы за Янку Купалу і Якуба Коласа. У 33 годзе трапіў на Беласточчыну за сваю беларускую нацыянальную дзейнасць. Гэта было як пакаранне, што ён сюды трапіў? Гэта было як пакаранне, так. Гэта было як ссылка, таму што беларускую Białostoczyna uwachodziła u skład wileńskiej katolickiej diecezji, wykinuli jego na akrainy tej diecezji, gdzie zmieszano je nasielnictwo było. I on przyjechał u Janów pod Sokołkę i u tym Janowie był do 1937 godu. U 37 godzie jego pierakinuli u Jałołku. Z Jałołki u 39 godzie u Kastryczniku, co ciekawe, już pod Sowietami, trafił u Michałowa. Tut nawet u 44 godzie był radnym. Wielmi szmat zachowała się z jego poetycznej i nie tylko poetycznej spadczyny. Po pierwsze, on w 1918 godzie był wydany zborniczek na pryzbie. Po białorusku pisał. Na białoruskiej mowie łacinkej. Jego opiera wydali u 1924 godzie, u 1926 godzie wydany był drukiem jego dramaturgiczny twór Wybory starszyni, wielmi popularny na Białostoczynie tak samo, amatorskimi, dramatycznymi hurtkami grany. Praktycznie u czasy II Suświetnej Wojny grali jego Białorusy u Warszawie, jeszcze te przedstawienie. Był wydany drugi jego zborniczek, bajek i wierszał na pokuci. I Wileński Okruchowy Sąd założył sprawę na jego, kto taki byli. Pokolki wydany, to było Białoruskim Instytutem Gospodarki i Kultury. I u białoruskiej drukarni, jakoj kierował Jacek Najdziuk, poczęli usi chciechać, kto to jest Janka Bylina. I nikto nie zdradził jego najlepszy siabra, ksiądz Wincent Hadlewski. U rozmowie prywatnej z policjantem skazał, że oficyjne to on nie wie, kto, ale prywatne to on skaże, że to ksiądz Jan Siemaszkiewicz, autor tego zbornika. Pisał wierszy urozny ja czasopisy, pisał u satyryczny ja łasło, na przykład u literaturny czasopis Kalosie, religijny ja chrześcijańska ja dumka, białoruska ja krynica, a pracza też to pisał swoje twory, pisał tak samo twory patriotyczne ja, białoruskie ja, wierszy, bajki, pisał wierszy na religijne ja temy, pokolki sam był ksiądzom. To takie ja trzy osnowne ja dzielanki jego najpoetyckiej twórczości. Pierakładał tak samo religijne ja twory. Gawaryla doktor Lena Chlachowskaja. Сьогодні за супольно проведений час дякує Анна Петровська. Завтра у передачі «Під знаком погоні» у 18.45 скажемо, між іншим, про поспіхи учнів у навчальному годі з комплексу школ з додатковим навчанням білоруської мови у Гайновці. А коли маєте до нас ніякі питання, зауваги чи пропанови, пишіть на наш електронний адрес pogon@radio.bialystok.pl. Усього вам доброго, до зустрічі!